na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 października, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent i premier podsumowali rok od wyborów parlamentarnych 15 października. Za chwilę polityczne komentarze. Wprowadzenie ukraińskiego planu zwycięstwa teraz zakończy wojnę w tym roku, uważa prezydent Zełenski. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiadają wniosek do prokuratury w sprawie kampanii Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami samorządowymi 6 lat temu. Rozliczenia, wielkie inwestycje, a także wzajemne oskarżenia. W Sejmie politycy podsumowują rok od wyborów parlamentarnych 15 października. Rano z orędziem do posłów zwrócił się prezydent Andrzej Duda, po nim głos zabrał premier Donald Tusk. W Sejmie jest nasz reporter Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, jakie emocje wywołały te wystąpienia. To gorący dzień tutaj w Sejmie. Z mównicy Andrzej Duda krytykował rząd za między innymi zmiany w prokuraturze i nową strategię migracyjną. Jestem rozczarowany, mówił o orędziu prezydenta minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoń. Sądziłem, że prezydent będzie chciał pokazać, zwłaszcza, że jest w ostatnim roku swojej kadencji, że łączy i że ma prawo oczywiście krytykować różne działania rządu, ale nie będzie to fundamentalny atak na rząd, tak jak to obserwowaliśmy. Z prezydentem w niektórych sprawach zgadza się jednak marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W tym wystąpieniu były też wątki, do których trzeba podejść poważnie. Przede wszystkim ten rozmach inwestycyjny, to pójście do przodu, z tym należy się zgodzić. Natomiast z wieloma ocenami pana prezydenta na pewno nie. Na słowa prezydenta entuzjastycznie reagowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Opuścili oni jednak salę chwilę po tym, gdy na mównicę wyszedł premier Donald Tusk. To według prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wyraz sprzeciwu wobec zachowania premiera. Była sposób demonstracyjny, łamana konstytucja. Po raz kolejny jest to jest specjalność tego rządu, łamania konstytucji, bo jest artykuł 140, który wyraźnie mówi, że po orędziu prezydenta żadnej debaty się nie przeprowadza. Szef rządu stwierdził również, że rok temu Polacy odsunęli złą władzę. Przed 12 Sejm przystąpił do rozpatrywania kolejnych punktów porządku obrad, w tym m.in. zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Z Sejmu Bartosz Bielecki, dziękujemy za relację. Według prezydenta Ukrainy, gdyby plan zwycięstwa został wprowadzony teraz, mógłby doprowadzić do zakończenia wojny z Rosją w przyszłym roku. Szczegóły Wołodymyr Zełenski przedstawił w ukraińskim parlamencie. Zaapelował do sojuszników, by zaprosili Ukrainę do NATO, co byłoby częścią tego planu zwycięstwa. Wezwał też kraje Zachodu, by uchyliły ograniczenia w użyciu broni dalekiego zasięgu przeciwko Rosji i wsparły wyposażenie ukraińskich wojsk. Ukraiński prezydent ujawnił też, że ze źródeł wywiadowczych wynika, iż Korea Północna wspiera Rosję, wysyłając broń i żołnierzy. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie wykorzystania w 2018 roku w kampanii samorządowej PiS-u unijnego programu Czyste Powietrze zapowiadają europosłowie Platformy Obywatelskiej. Chodzi o ponad 4 600 000 zł z budżetu państwa, które, jak mówi Michał Szczerba, sfinansowały spotkania polityków PiS-u z wyborcami w całej Polsce. Dariusz Joński zaznacza, że nie ma mowy o przypadku, a realizacja unijnego programu była kampanią wyborczą PiS-u. Pokazujemy dzisiaj przykład skoku na wybory i skoku na kasę. Całość kampanii Czystego Powietrza była w umowie zapisana między 4 września a 26 października 2018 roku. Akurat tak się składa, że to się dokładnie powiela w tym czasie, kiedy były wybory samorządowe. To nie były spotkania Czystym Powietrzu. To były spotkania po prostu czysto polityczne. Europosłowie zapowiedzieli, że będą sprawdzać, czy rząd PiS-u otrzymał później zwrot pieniędzy z unijnego budżetu na realizację europejskiego programu. Jeśli okaże się, że tak, to sprawa trafi do unijnego urzędu walczącego z nadużyciami finansowymi i korupcją. Włoski statek Libra, przewożący nielegalnych migrantów, zacumował w albańskim porcie. Zgodnie z umową międzypaństwową Włosi będą przysyłać do dwóch ośrodków w Albanii nawet 3 000 nielegalnych imigrantów rocznie. O szczegółach Piotr Piętka. Statek przywiózł do albańskiego portu Shengjin grupę 16 Egipcjan i obywateli Bangladeszu. Cała grupa została złapana na Morzu Śródziemnym w pobliżu wyspy Lampedusa. Po rejestracji w pierwszym z ośrodków w Albanii, wyremontowanych i utrzymywanych przez włoski rząd, pozostaną tam maksimum 2 doby. Będą mogli się odświeżyć, dostaną czyste ubrania i w końcu będą mogli złożyć wnioski o azyl we Włoszech. Potem zostaną przewiezieni do większego ośrodka w Dziader. Może on pomieścić około 400 osób. Zgodnie z umową, którą pod koniec zeszłego roku podpisali premierzy Włoch Giorgia Meloni i Albanii, Edi Rama, migranci mogą przebywać w ośrodkach do 4 tygodni. Do tego czasu muszą otrzymać decyzję włoskiej administracji. Jeśli otrzymają azyl lub prawo pobytu, pojadą do Włoch do kolejnego ośrodka recepcyjnego. Jeśli włoska administracja odmówi, powrócą do kraju pochodzenia. Piotr Piętka, Polskie Radio.

myself get up now. Informacja jest tematem naszej dzisiejszej audycji, a moim i Państwa gościem jest Patryk Zakrzewski, wiceprezes Stowarzyszenia Demagog, odpowiedzialny za obszar edukacji i szkoleń, koordynator Akademii Fact Checkingu. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki. 91% to bardzo duży odsetek osób, które powielają fałszywe informacje. Skąd ta nasza podatność na dezinformacje i fake newsy? Na początek może odwołam się do tych badań, o których wspominasz. Faktycznie w tym roku i 3 lata temu współpracowaliśmy przy tworzeniu raportu, takiego pierwszego reprezentatywnego raportu podsumowującego to, jak dobrze ma się dezinformacja w polskim społeczeństwie. I przeanalizowaliśmy w tej ostatniej edycji około 30 tez z bardzo różnych kategorii. Pewnie jeszcze do tego raportu dziś wrócimy. I faktycznie zdecydowana większość, bo ponad 90% polskiego społeczeństwa zdecydowanie zgadza się z którąś z tych 30 tez. No to mówi nam tyle, że dezinformacja jest obecna w bardzo wielu obszarach naszego życia. I nawet jeżeli mamy takie przeświadczenie, albo może faktycznie tak jest, że jesteśmy na nią odporni, no to mogą się zdarzyć takie kawałki, obszary, tematy, gdzie ta podatność będzie jednak widoczna. Ta największa podatność, jak wynika z raportu, to energetyka, zdrowie, nowe technologie, polityka i klimat. Czyli wszystko to, co bardzo społeczne i co nas często dzieli. Co nas dzieli i co nas też dotyczy na co dzień, co jest przyczyną różnego rodzaju kryzysów. No i ta podatność na dezinformację, ona ma, tak sobie o tym zawsze myślę, że ona ma takie dwie strony. Jedna strona tej podatności to są nasze własne cechy, ale też cechy nie tylko osobowości, ale też takie cechy charakterystyczne dla gatunku ludzkiego, po prostu. Mhm. Mamy pewne uwarunkowania, które sprawiają, że w jakiś konkretny sposób myślimy. To myślenie, szczególnie wtedy, kiedy jest aktywowane przez silne emocje, które są takim elementem charakterystycznym przekazów dezinformacyjnych, sprawiają, że zdarza nam się uruchamiać to myślenie nierefleksyjne, automatyczne, szybkie, które zachęca nas do tego, żeby podjąć bardzo szybko działanie. To wynika z takich ewolucyjnych uwarunkowań, które miały nam dać szansę na przetrwanie, na atak bądź ucieczkę. I podobnie jest w kontakcie z informacją. Więc ta podatność, ona nie jest stała. Ona może się uruchamiać wraz z konkretną informacją, która generuje w nas jakieś konkretne odczucia. Ale z drugiej strony, mamy też przecież różne czynniki zewnętrzne, które wpływają na tę naszą podatność. I badacze wskazują kilka takich elementów, które, no właśnie, decydują czy świadczą o społecznej odporności bądź nieodporności na dezinformację. I jednym z takich elementów jest poziom zaufania społecznego, który w Polsce jest dość niski na tle państw europejskich. I w związku z tym, no w tym też upatrujemy pewnych przyczyn, dla których no, dezinformacja, przynajmniej w kontekście tego badania, o którym wspominamy, ma się w Polsce całkiem dobrze. A na czym konkretnie polega ten poziom zaufania publicznego? To znaczy, że my bardziej ufamy temu, że tworzymy społeczeństwo, któremu na sobie zależy i na członkach tego społeczeństwa? No taką podstawową miarą jest to, na ile jesteśmy, na ile postrzegamy drugą osobę w naszym społeczeństwie jako osobę, która potencjalnie chce nam wyrządzić krzywdę. No i tutaj te wskaźniki faktycznie są dla Polski kiepskie. Ale chodzi też o zaufanie do poszczególnych instytucji, w tym mediów. I jeżeli nawet mamy dobre wskaźniki, choć w ostatnich latach bywało z tym różnie, ale jeżeli mamy dobre wskaźniki dotyczące wolności mediów w danym państwie, to jeżeli to zaufanie będzie niskie, to niestety zaufanie do tych mediów być może też będzie w związku z tym niskie i no, rodzi się przestrzeń do tego, aby oddać pole nie mediom głównego nurtu, tym, które przestrzegają standardów dziennikarskich, przynajmniej powinny, i wejście w taki nurt równoległy. To jest problematyczne we wszystkich sytuacjach kryzysowych na przykład, gdzie powstaje coś takiego, co nazywamy luką informacyjną, i to jest ten moment, w którym jest bardzo duża potrzeba odpowiedzi na jakieś pytania. Zadajemy je sobie, wpisujemy je w wyszukiwarkę. Chcemy się dowiedzieć, natomiast brakuje rzetelnych, sprawdzonych źródeł informacji, które tę wiedzę by nam dostarczały. I właśnie wtedy rodzi się też taka szczególna przestrzeń dla przekazów wprowadzających w błąd, dezinformujących. No właśnie, bo te odpowiedzi są potrzebne tu i teraz, a dezinformację stworzyć bardzo łatwo, nie? Co innego otrzymać wyniki, na przykład wiarygodne, że wyniki badań. Nie mówiąc już o jakichś metaanalizach, które pozwolą nam... To przecież trwa, a tutaj no nie ma na to czasu, trzeba oswoić lęk. No właśnie, i tak było, ten bardzo długi czas oczekiwania mieliśmy w przypadku na przykład pandemii COVID-19, gdzie na pewne wyniki badań, ustalenia różnych komisji musieliśmy czekać naprawdę długo. Z drugiej strony są takie wydarzenia, w których spodziewalibyśmy się szybszej reakcji, na przykład od służb, od władz państwa, a to się nie dzieje. Jednym z takich przykładów, który często przywołuję, jest tak zwany incydent w Przewodowie, kiedy na terytorium Polski spadła rakieta. I czekaliśmy dobrych kilka godzin, około 6-7 godzin na reakcję polskich władz, na reakcję w znaczeniu udzielenia takiego konkretnego komunikatu, co się wydarzyło, jakie są ustalenia i jakie to może nieść konsekwencje. No i przez tych kilka godzin uruchomiło się wiele kont w mediach społecznościowych z X-em na czele, w których sugerowano, że może być to pretekst do uruchomienia tego artykułu Paktu Północnoatlantyckiego, który mówi o tym, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, więc jeżeli nasze terytorium zostało naruszone, to może dojść do eskalacji konfliktu i objęcia nim no przynajmniej naszej części Europy. Więc faktycznie tutaj tej komunikacji takiej strategicznej ze strony władz zabrakło. Ona była opóźniona i w związku z tym no, zrodziła się przestrzeń do dezinformacji. A nie wydaje ci się, że częścią tego braku zaufania publicznego jest także kryzys autorytetów? Bo pamiętam takie badania z początku pandemii COVID-19, w którym bardziej ufaliśmy jako społeczeństwo temu, co przekazują nam osoby bliskie, a nie eksperci i ekspertki. To prawda. Byliśmy jedynym chyba, z tego co pamiętam, państwem faktycznie w tych badaniach, które przeprowadził brytyjski urząd statystyczny YouGov. I z tych badań wynikało, że faktycznie przedkładamy opinie, zdanie naszych bliskich nad opinię ekspertów w kontekście COVID-u. Jako jedyne państwo, nie tylko w Europie, bo to badanie obejmowało szersze spektrum państw, no to trochę mówi właśnie o zaufaniu, no właśnie, kryzys autorytetów. Ja zawsze sobie zadaję pytanie, kim te autorytety były w przeszłości, kim są dzisiaj. Raczej staram się zwracać uwagę na problem fałszywych ekspertów. czyli tego, że w przestrzeni mediów społecznościowych, internetu, coś, co kiedyś było bardzo autorytatywne, nauka jest autorytatywna, ma przecież bardzo takie skrupulatne procedury tego, jak dochodzimy do pewnych wniosków, tego, jak powinien proces naukowy wyglądać, metodologia, też recenzje, tak żeby faktycznie koledzy, koleżanki po fachu mogli ocenić, czy nasza praca została wykonana właściwie. No to tutaj nie ma miejsca na taką demokratyczną dyskusję. To jest to miejsce, w którym ta demokracja w ustaleniach jest wręcz niepożądana. Natomiast internet dał nam przestrzeń do tego, żeby naukę, może nie do końca naukę, a rozmowę o nauce, rozmowę o sprawach naukowych w pewien sposób zdemokratyzować, co oznacza, że różne punkty widzenia często w nieuprawniony sposób mają tę samą wagę. I myślę, że tutaj mamy duży problem. Z jednej strony w nierozumieniu tego, jak nauka funkcjonuje. I z tego płynie taki wniosek, że potrzebujemy faktycznie wiedzy o tym naukowym procesie, no żeby wiedzieć, kto jest uprawniony do tego, żeby się w danym temacie wypowiadać. No media niestety też temu nie sprzyjają. Mamy przecież ekspertów od wszystkiego, którzy pojawiają się, żeby zabrać głos w zależności od potrzeby, o powodzi, ale też na przykład o jakichś kwestiach lifestyle'owych. No i w takiej sytuacji mamy trochę takie przeświadczenie, że osoby, które mają kompetencje w jednym temacie, mogą mieć je również w innym, nie? By nie przywoływać już nazwisk celebrytów i celebrytek, którzy wykorzystują media społecznościowe do straszenia, korzystając właśnie z popularności, którą mają w społeczeństwie. Wydaje mi się też, że brakuje nam takiego społecznego uczestnictwa akademii, bo kiedy spojrzę na przykład na Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, niektóre Stany Stanów Zjednoczonych czy Francję, to głos uniwersytecki jest ważny w debacie publicznej. Czasami jeszcze Rada Języka Polskiego jest takim ciałem, organem, które wydaje pewne opinie, zalecenia i odradza coś, no ale potem widzimy, jak to przebiega. I są takie osoby także w środowiskach dziennikarskich, które wyciągają z tego tak zwany clickbait, prawda? Czyli robią z tego znowu pewnego rodzaju aferę i nie przyglądają się temu, jak w rzeczywistości brzmi dana opinia, ale jak z tego można wyciągnąć chyba w konsekwencji po prostu pieniądze. No to mamy tutaj dwa wątki. Ten pierwszy związany z obecnością Akademii, Uniwersytetu w życiu społecznym. To są wyłącznie moje obserwacje. Faktycznie gdzieś tam byłoby super, gdyby ta obecność była silniejsza i gdyby głos ekspertów, no właśnie, z jednej strony był obecny, ale też zrozumiały, bo to jest często problem. Jak mówimy o języku, to że ten język nie jest wystarczająco prosty, aby trudne koncepcje, pojęcia były zrozumiałe dla osoby, która po prostu w danym obszarze nie jest specjalistą. Więc to jest tutaj na pewno jest robota do zrobienia. Z drugiej strony myślę, że też no niestety za sprawą ostatnich lat i tego, że media w Polsce często przyjmowały taką tożsamościową postawę, zamiast informować, raczej tworzyły takie bańki, w których osoby o podobnych poglądach miały szansę usłyszeć opinie pochlebne na temat swoich własnych poglądów i w ten sposób się w nich umacniać, to, że wykształciła się takie przekonanie, że każdy może przywołać swoich ekspertów i że te różne opowieści o pandemii, ale nie tylko, o szczepieniach, no są ze sobą równoprawne. Ja jestem bardzo daleki od tego, żeby poddawać media jako takie bardzo szerokiej krytyce, bo zawsze się boję, że takim efektem ubocznym tego będzie jeszcze pogłębienie tego braku zaufania do mediów. Tego bardzo bym nie chciał, ale faktycznie no, obowiązują pewne standardy dziennikarskie, do których media są zobowiązane przestrzegać. I warto tę wiedzę na temat tych standardów mieć, żeby móc też samodzielnie mniej więcej zweryfikować, czy to źródło jest wiarygodne, czy nie. Natomiast faktycznie no, clickbaity, szczególnie w tych dużych portalach horyzontalnych obejmujących wiele różnych zagadnień, które nasi słuchacze pewnie doskonale znają, jest duża pokusa tworzenia takich nagłówków, które wymuszą na nas pozostanie na stronie i kontynuowanie lektury, no bo same nagłówki nam tej informacji nie dostarczają. Jaki widzę w tym problem? No, szczególnie taki, że często na tych nagłówkach jednak pozostajemy, że albo pośpiech, w którym jesteśmy, czy okoliczność, w której sięgamy po telefon i sprawdzamy newsy, sprawia, że faktycznie widzimy tylko nagłówki i one z nami pozostają. To duży kłopot, dlatego że dezinformacja, jak się przyjęło mówić, ma taką cechę takiej lepkości. To znaczy, jak już się do nas przylepi, to często z nami zostaje. I my nawet jeżeli w momencie czytania pewnych treści mamy przekonanie, czy jakąś taką wątpliwość, czy ta treść jest prawdziwa, czy nie, to po czasie ona z nami zostaje, ta refleksja o tym, czy była prawdziwa treść, czy nie, gdzieś już jest na boku, nie mówiąc już o tym, że totalnie zapominamy o tym, jakie było źródło tej informacji. No to prowadzi nas w ogóle do wątku też mediów i ich modelu finansowania, który może tylko tak nakreślę na marginesie, że no, stoimy też przed taką przyszłością prawdopodobnie, w której osoby zamożniejsze, które są sobie w stanie pozwolić na wykupienie dostępu do bardziej rzetelnych źródeł informacji, będą z tego korzystać, a te osoby, które takiej możliwości nie mają, no, będą skazane właśnie na taką clickbaitozę. Moim gościem jest Patryk Zakrzewski, wiceprezes Stowarzyszenia Demagog, odpowiedzialny za obszar edukacji i szkoleń, koordynator Akademii Fact Checkingu. Za chwilę do Państwa wracamy. Zdjęcia Moim gościem jest Patryk Zakrzewski, wiceprezes Stowarzyszenia Demagog, odpowiedzialny za obszar edukacji i szkoleń, a także koordynator Akademii Fact Checkingu, a rozmawiamy o dezinformacji. Jakie chwyty są stosowane najczęściej w tworzeniu takich treści fejkowych, chciałbym powiedzieć po staropolsku, ale może powiem dezinformacyjnych? No właśnie, to jest takie pytanie, które mnie prowokuje do podzielenia się z naszymi słuchaczami taką myślą, że dezinformacja jest niezwykle zróżnicowana. My wspomnieliśmy o clickbaitie jako takim elemencie, który czasem ten element wprowadzania w błąd ma. Nie zawsze, ale czasem ma, zawsze nakłania do kliknięcia. Ale dezinformacja jest dużo bardziej złożona, jeśli chodzi o formy, jakie ma. No, rozmawiamy w audycji poświęconej językowi, więc zacznę może od języka, że często takimi elementami, które mogą nam sygnalizować, że mamy do czynienia z dezinformacją, są takimi poszlakami, nie dowodami jeszcze, ale poszlakami, to elementy dotyczące języka właśnie. Czasem to będzie na przykład język nacechowany emocjonalnie. Informacja, która, jeżeli informacja, jakaś treść ma wyłącznie spełnić tę funkcję informacyjną, ona powinna być odarta z różnego rodzaju komentarzy, opinii, czy języka nacechowanego emocjonalnie. Jeśli w przekazie informacyjnym taki element widzimy, powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza, właśnie sygnalizująca, uwaga, być może mamy do czynienia z jakimś wprowadzaniem w błąd. No bo w języku pewnymi subtelnymi zmianami możemy wprowadzać naszego odbiorcę w no właśnie takie poczucie, że czyta obiektywną relację ze świata, a tak naprawdę jest gdzieś manipulowany. I sobie nawet wypisałem kilka takich przykładów w kontekście na przykład kryzysu uchodźczego w Polsce i faktu, że mamy w naszym społeczeństwie obecnie wiele osób pochodzenia ukraińskiego, no to nawet tak drobna zmiana w słowie Ukraińcy na Ukraińce. To jest coś, co jest od razu nacechowane emocjonalnie, jakby daje nam taki sygnał, że autor jest do obywateli Ukrainy nastawiony w sposób negatywny, być może wrogi i być może właśnie celowo wykorzystując to słowo chce nas do podobnego podejścia nakłonić. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo to jest taki mechanizm właściwie gramatyczny, dlatego że zmieniamy tutaj rodzaj z męsko-osobowego ci Ukraińcy na te Ukraińce i znamy to z życia, mówimy te tam profesory, albo te tam jakieś prawda, aktory. Jakieś umniejszenie, prawda? Tak. Stawianie się z pozycji kogoś, nie wiem, bardziej wartościowego, więc takie drobne elementy, które pojawiają się w języku wartościujące ten podmiot, o którym mówimy, ale na przykład, no to już może taki grubszy przykład, gdzie środowiska antyszczepionkowe określały szczepionki, czy wciąż określają szczepionki jako śmiercionki, czyli te nośniki śmierci. Czyli tutaj mamy już język, który jest bardzo wartościujący, na pewno nie przedstawiający rzeczywistości obiektywnie. Czasem to są nawet znaki interpunkcyjne. Tutaj pamiętam w jednej z analiz, którą opublikowaliśmy na łamach naszego portalu demagog.org.pl, mieliśmy taką informację krążącą po sieci, którą właśnie wykorzystaliśmy do zilustrowania tej techniki manipulacji, gdzie ktoś stwierdził, że 1 000 000 ukraińskich uchodźców wróciło, tutaj cytuję, na Ukrainę na święta i wielokropek. I ten wielokropek jest takim znakiem mającym nakłonić nas do refleksji. Tak. On pełni trochę funkcję takiego pytania, może takiego czegoś podobnego do pytania retorycznego, że mamy stwierdzenie faktu, ale za tym stwierdzeniem faktu jest już narzucona pewna interpretacja. Skoro tak jest, to zastanówcie się, dlaczego tak jest. No właśnie. Pochylcie się nad tym, by zacytować środowiska teoretyczno-spiskowe, wyłącz telewizor, włącz myślenie. Prawda? Rzeczywiście, bo to jest takie, tam coś jeszcze jest, ja ci nie powiem, co to jest, ale na pewno ty już dobrze wiesz. W języku polityków często spotykamy się z takim argumentem, że oni, ale też dziennikarzy różnego typu, że ja tylko zadaję pytanie. To znaczy, że w pytaniu jest już postawiona teza, ale proszę mnie tutaj nie oskarżać o upowszechnianie dezinformacji, bo ja tylko pytam. Ale w tych pytaniach niestety często ta teza jest silnie widoczna i samo ich sformułowanie w takiej, a nie innej formie już narzuca pewne rozumienie rzeczywistości. A dziennikarstwo powinno nam raczej dostarczać informacji bez tego, tej ramy interpretacji, bo ta już należy do nas, ewentualnie do publicystów, jeżeli z ich opiniami się liczymy i chcemy je czytać. Oprócz języka, z takich technik, które są powszechnie wykorzystywane, są różnego rodzaju manipulacje. One dotyczą bardzo często, szczególnie w mediach społecznościowych, które karmią się obrazkami różnego rodzaju wideo. No właśnie, wykorzystują te nośniki, te formy przekazu do tego, żeby manipulować rzeczywistością i odbiorcą. To mogą być fotomontaże, natomiast taką kategorią treści, która jest moim zdaniem szczególnie niebezpieczna, to treści, które są prawdziwe, ale są wyjęte z kontekstu. Na przykład w ostatnich tygodniach w kontekście powodzi w południowej Polsce pojawiały się różnego rodzaju wideo na różnych platformach, na Facebooku, TikToku i innych, które pokazywały rzekome zniszczenia czy sytuacje z poszczególnych gmin w południowej Polsce. I pomimo tego, że skala tragedii była i wciąż jest duża, to te wideo wcale nie relacjonowały wydarzeń z tych konkretnych miejsc. Wideo pochodzące z Kłodzka okazywało się być wideo z Lizbony, a inne z innej południowo-polskiej gminy okazywało się być relacją sprzed paru lat z innego europejskiego państwa. Dlaczego to tak ważne, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę? Bo nawet jeżeli, jak to też często komentujący w internecie mówią, ale to mogłaby być prawda, to mogłaby być ilustracja tych zdarzeń, bo są tak podobne, no to jednak trzymajmy się faktów. Jeżeli nie działo się w tym miejscu i w czasie, to nie traktujmy tego jako jakiegoś dowodu. Akurat w przypadku powodzi tutaj szkoda może nie byłaby jakoś wielka, no ale możemy sobie wyobrazić sytuację, że ktoś wykorzystuje jakieś nagranie do opisywania zdarzeń, które w danym miejscu i czasie w ogóle nie mają miejsca. Co może wprowadzić do paniki, do jakichś takich zagrażających bezpieczeństwu czy życiu ludzi zdarzeń. No właśnie, bo w sytuacjach, w których uruchamiają się w nas te instynkty zachęcające nas do tego, żeby zaspokoić potrzeby bezpieczeństwa, często ten umysł, czy to myślenie racjonalne, czy związane z właśnie przemyśleniem pewnych spraw, ustępuje miejsca temu myśleniu szybkiemu, które w sytuacji zagrożenia aktywuje się, no bo jest to oczywiste, że wtedy tego szczególnie potrzebujemy. No ale niestety nie zawsze aktywuje się na podstawie słusznej przesłanki. Jeszcze myślę o tym, że przecież zobaczyć to znaczy uwierzyć, bo zmysł wzroku jest bardzo ważny dla naszego poznawania świata i zbierania informacji. I tutaj stawiam takie pytanie, które mnie trochę przeraża, bo myślę o sztucznej inteligencji i o deepfake'ach. Przecież można teraz stworzyć taki film, takie zdjęcie, które będzie albo trudne, albo niemożliwe dla takiej osoby jak ja, która nie zna się na sztucznej inteligencji, nie współtworzyła jej na przykład, żeby rozpoznać, czy to jest prawda, czy nie. Mieliśmy nie do Europarlamentu, ale w jednej z poprzednich kampanii wyborczych w Polsce, taką sytuację, gdzie jeden z komitetów wyborczych, a konkretnie Komitet Koalicji Obywatelskiej, myślę, że warto tutaj wskazać wprost, co zresztą też robiliśmy wówczas, aby zwrócić uwagę na tego rodzaju zagrożenie, wykorzystał generatywną sztuczną inteligencję do wygenerowania głosu byłego już premiera Morawieckiego, tak jakby uwiarygadniając tym samym, albo zmieniając nieco kontekst tak zwanych maili Dworczyka. Chodziło w tym o to, że jakby maile ze swojej natury są tekstem pisanym, a tutaj mieliśmy niejako wrażenie, że słuchamy jakichś taśm i że są jakieś nowe dowody, jakieś nowe nagrania, podczas gdy mieliśmy do czynienia z tymi samymi mailami, które znamy już doskonale od wielu, wielu miesięcy, ale ten dodatkowy element głosu był takim elementem jeszcze dodatkowo uwiarygadniającym. No i komitet wyborczy bez żadnego oznaczenia ten materiał opublikował, co spotkało się z dużym sprzeciwem ze strony środowiska dziennikarskiego. Też fakt checkerskiego, jeśli się nie mylę, byliśmy pierwszą organizacją, która jasno potępiła tego rodzaju działania, no bo są to działania wprowadzające w błąd i tym bardziej politycy w czasie kampanii wyborczej do takich rozwiązań nie powinni się uciekać. Rozmawiamy o internecie, czyli o takiej przestrzeni, którą nie tylko trudno ogarnąć umysłowo, ale także na przykład regulacjami prawnymi, ale zastanawiam się, jak to wygląda w mediach tradycyjnych tak zwanych, czyli w telewizji, w prasie, w radiu. Bo ostatnie artykuły pokazują, że to sprawdzanie informacji podawanych w mediach publicznych wcale nie jest powszechną praktyką. w ostatnich tygodniach, znów wracając do kontekstu powodzi, obserwowaliśmy różnego rodzaju, nie tyle może wpadki, co takie niepokojące zachowania dziennikarek i dziennikarzy różnych mediów, którzy relacjonowali czasem powódź troszkę jak taki dobry serial. Mm-hmm. Tutaj pokuszę się też o odwołanie do znanej pewnie Państwu produkcji Netflixa mówiącej o powodzi z roku 97. I być może pojawiła się w mediach taka pokusa, żeby troszkę tę konwencję kontynuować i traktować aktualną powódź jako sequel do tego, co działo się w roku 97. Na pierwszy plan wysunęły się oczywiście historie osób poszkodowanych w powodzi, co z jednej strony ma swój pozytywny aspekt, dlatego że zachęca nas być może do wsparcia, do pewnej solidarności społecznej z ofiarami powodzi. Z drugiej jednak strony zwraca uwagę na ten aspekt indywidualnej tragedii, zamiast pewnych systemowych problemów, z którymi się mierzymy, również w kontekście zmiany klimatu, i systemowych rozwiązań. No i w momencie, kiedy woda opada, opada również zainteresowanie, spada również zainteresowanie tematem powodzi. On z pierwszego miejsca w dziennikach staje się miejscem drugim, trzecim i czwartym. No i ta refleksja o tej zmianie systemowej pozostaje na marginesie i nie jest nam jako postronnym obserwatorom w ogóle dostępna. Tutaj niestety też wciąż mamy do czynienia z upolitycznieniem przekazu. Tutaj z naszych obserwacji i analiz wynika, że Telewizja Republika jest jedną z tych stacji, która od samego początku powodzi ujmowała ten temat, ten problem w takich ramach walki politycznej. Inne media, media głównego nurtu stroniły od takiej, przez pewien czas przynajmniej stroniły od tego rodzaju przekazu, który ma taki potencjał polaryzujący społeczeństwo. Ta telewizja postąpiła inaczej i to jest też jeden z takich elementów, który nie najlepiej świadczy o kondycji mediów. Moim gościem jest Patryk Zakrzewski, wiceprezes Stowarzyszenia Demagog, odpowiedzialny za obszar edukacji i szkoleń, a także koordynator Akademii Fact Checkingu. Za chwilę wracamy do rozmowy. We'll be right back. Moim gościem jest Patryk Zakrzewski, wiceprezes Stowarzyszenia Demagog, odpowiedzialny za obszar edukacji i szkoleń, a także koordynator Akademii Fact Checkingu, a rozmawiamy o dezinformacji, fake newsach i deepfake'ach. Jak rozpoznać tego typu informacje? Jak mam się zorientować jako przeciętny obywatel, który przegląda internet, korzysta, słucha radia, ogląda telewizję? Jak mam rozpoznać taką informację poza tymi elementami językowymi? Oczywiście możemy wyposażyć siebie w pewną wiedzę, umiejętności pozwalające nam na samodzielną weryfikację. Na pewno nie będę nikogo zachęcał czy przekonywał, żeby weryfikować wszystko, na co natrafimy w internecie czy w mediach społecznościowych, bo jest to po prostu niemożliwe. Natomiast spróbujmy robić to w takich momentach, kiedy na podstawie danej informacji możemy podjąć jakąś decyzję dotyczącą na przykład naszego zdrowia, albo wtedy, kiedy decydujemy się tę informację przekazać dalej. To są takie dwie sytuacje, kiedy zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby faktycznie poddać daną treść weryfikacji albo zgłosić ją do organizacji fact-checkingowej, na przykład do demagoga. Jeżeli uznamy, że ta treść faktycznie ma taki potencjał wiralowy i może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, to z przyjemnością ją dla Państwa i w Państwa imieniu zweryfikujemy. Natomiast istnieją narzędzia, które pozwalają nam na weryfikację. Sami w ramach naszych warsztatów i szkoleń je promujemy i zachęcamy do korzystania z nich. Są to na przykład dodatkowe funkcje wyszukiwarek internetowych, takie jak wyszukiwanie obrazem. To jest narzędzie bardzo proste, polegające na tym, że zamiast wpisywać do wyszukiwarki słowa kluczowe, wklejamy link do danej grafiki, do danego zdjęcia albo ładujemy taką treść z dysku naszego komputera. W ten sposób jesteśmy w stanie sprawdzić, czy zdjęcie bądź kadr z wideo był obecny w sieci wcześniej, a jeżeli tak, to czy przypadkiem nie funkcjonował w innym kontekście. To narzędzie pozwoliło nam sprawdzić, czy nagrania rzekomo pochodzące z Kłodzka pochodzą faktycznie z tej miejscowości, czy nie? No i okazało się, że nie. Że były to nagrania z zupełnie innego czasu, zupełnie innego miejsca. Te narzędzia pozwalają też dość skutecznie rozpoznawać fotomontaż. Niektóre mają takie nawet funkcje pozwalające bardzo szybko porównać dwa obrazy i wyłapać nawet drobne detale wskazujące na to, że ktoś przy tym zdjęciu majstrował. Więc to narzędzia to jest jakby taka jedna strona tego, co możemy robić. Natomiast biorąc pod uwagę, że dezinformacja bardzo dobrze czuje się w zalewie informacyjnym, czyli w takim nadmiarze informacji, to co możemy zrobić dla siebie indywidualnie, to ten nadmiar spróbować ograniczyć. I co możemy tutaj zrobić? Na pewno zachęcam do zastanowienia się, do takiej refleksji, w jaki sposób w ogóle korzystamy z mediów, jak po nie sięgamy i w jakich okolicznościach te informacje do nas napływają. No właśnie, i czy napływają, czyli są efektem pewnych biernych czynności, które podejmujemy, na przykład scrollowania telefonu, czy są wynikiem aktywnego poszukiwania tego, czego tak naprawdę potrzebujemy. Bo możemy sobie wyobrazić sytuację, w której natrafiamy na informacje, tak odwołując się do naszych aktualnych kontekstów, na przykład o jakiejś, nie wiem, kryzysie na Bliskim Wschodzie, i mamy tam nagłówki, które są takim breaking news, czymś, co się dopiero dzieje i tak naprawdę trudno nam powiedzieć, w jakim kierunku to ewoluuje, ale możemy na przykład po tygodniu aktywnie sięgnąć po jakiś tygodnik opinii, który jest wiarygodny i z którego możemy czerpać rzetelne informacje i tam dowiedzieć się tego, co się w minionym tygodniu wydarzyło, już z jakimś eksperckim komentarzem, który pozwoli nam lepiej zrozumieć cały kontekst. Czyli troszkę ograniczenie tego dopływu informacji, odejście od takiego biernego ich otrzymywania na rzecz aktywnego wyszukiwania. To jest coś, co na pewno wpłynie nie tylko na to, że będziemy mieli mniejszą ekspozycję na dezinformację, ale też na nasz dobrostan cyfrowy, którego utrzymanie jest szczególnie ważne, no bo jeżeli właśnie mamy takie poczucie pewnego komfortu, spokoju, to te przekazy, które chcą w nas wywołać inne, silne odczucia, będą miały dłuższą drogę do pokonania. Myślę też, że dezinformacja nie pojawia się wyłącznie w mediach, bo wyobrażam sobie na przykład spotkania rodzinne, na których jeden z członków rodziny zaczyna wygłaszać, no właśnie, fałszywe informacje. Jak wtedy możemy zareagować? Przez lata naszej praktyki spotykaliśmy się z różnymi ekspertami i osobami, które zajmują się właśnie na przykład debatami oksfordzkimi albo innymi formami, w których siła argumentu ma znaczenie. I taki główny wniosek, który z tych rozmów płynie i który też wpływa na to, jak my szkolimy w tym obszarze, to takie podejście relacyjne. To znaczy zawsze warto zadać sobie pytanie o to, na ile dana relacja w danym momencie jest silna na tyle, żeby pozwolić nam jakoś zainterweniować. I jak tę dezinformację zakwestionować w taki sposób, żebyśmy nie byli oponentami wobec siebie, żeby nie doprowadzić do jakiegoś trudnego konfliktu, tak, na przykład przy wigilijnym stole. A raczej, żebyśmy zaprosili tę osobę, która takimi teoriami się dzieli, na swoją stronę i wspólnie przyjrzeli się tej informacji, którą się właśnie z nami podzieliła. Czyli w praktyce może to wyglądać tak, że pytamy, skąd ta osoba się tego dowiedziała, jakie jest źródło tej informacji. Czasem to pytanie wystarczy, żeby osoba, nasz rozmówca, zastanowił się i zreflektował, że to źródło faktycznie mogło nie być wiarygodne i sprawa załatwiona. Ale nie zawsze jest tak prosto. Czasem może okazać się, że dowiemy się na przykład, że nasz krewny czy znajomy utknął w tak zwanej króliczej norze, czyli miejscu internetu, gdzie od tych teorii spiskowych się po prostu roi. Jesteśmy nimi otoczeni na co dzień i w związku z tym mamy większą skłonność, żeby w nie wierzyć. Wtedy warto zapytać na przykład, jakie doświadczenia sprawiły, albo co takiego się wydarzyło, że ta osoba jakby uznała co to za prawda, nie? Żebyśmy troszkę zrozumieli kontekst. Być może właśnie uda nam się rozpoznać, że wynika to z jakiejś sytuacji lęku, jakiegoś braku, niezaspokojonej potrzeby. I wtedy orientując nasze działania na właśnie próbę odpowiedzi na tę potrzebę, pokażemy się, czy będziemy w takiej pozycji sojusznika, a nie osoby, która atakuje. Co więcej, będziemy mogli zyskać tej osoby zaufanie, bo faktycznie będziemy zorientowani na szukanie rozwiązania dla problemu, a kwestię dezinformacyjną pozostawiając na ten moment przynajmniej na boku. No zawsze warto zadać sobie też pytanie, na ile mamy w ogóle w sobie gotowość do tego, żeby jako zainterweniować. Ja zawsze zachęcam szczególnie nauczycieli, nauczycielki, z którymi pracujemy, do tego, żeby nie obawiali się działań, dlatego że w otoczeniu na przykład swojego ucznia mogą być jedyną osobą, która ma wystarczającą wiedzę, żeby na tą dezinformację odpowiedzieć, zareagować, ale starajmy się to robić zadając pytania, poszukując właśnie odpowiedzi, dlaczego dana osoba w coś wierzy, niż tutaj przyjmując taką taktykę silnych argumentów, które raczej sprawią, że dana osoba nie będzie chciała po prostu tej rozmowy kontynuować, a teorie spiskowe i o nich będzie czytała na przykład w dalszym ciągu już poza okiem nas jako rozmówcy. No albo po prostu właśnie się zacietrzewi i jeszcze silniej przywiąże się do swojego przekonania, tak, które jest fałszywe. Co więcej, być może przy stole znajdzie swoich sojuszników i podzieli ten stół na dwa obozy, więc to też jest ryzykowne. Myślę, że warto tutaj tę bardziej cierpliwą praktykę, technikę zastosować. Patryk Zakrzewski był gościem dzisiejszej audycji Przysłowie, wiceprezes Stowarzyszenia Demagog, odpowiedzialny za obszar edukacji i szkoleń, koordynator Akademii Fact-Checkingu. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja również. Dziękuję serdecznie. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. You got them big dreams, you wanna get out of here, you're sick of being stuck in the apartment, you're strapped for cash and, well, you don't know where to start, it isn't easy with the price of living, but oh, I know, it's coming round again, another birthday and another year older, oh, I know, it's coming round again. Take a breath and get yourself together, I swear. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Never been a dull one, always been a big star. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Always been a big star, never been a dull one. It isn't easy when the town's full of broken hearts. Can you be holding on any tighter?